met het NOS-journaal. Er is veel niet goed gegaan rond de evacuaties uit Afghanistan. Dat erkende demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag in debat met de Tweede Kamer. Ze noemde dat een bitter feit. Ze zei dat het kabinet kennelijk een geheel blinde vlek heeft gehad voor hoe erg het zou worden en hoe snel dat zou gaan, en gehandeld heeft op basis van verkeerde aannames. Vanaf 25 september zal het aantal besmettingen niet meer leidend zijn voor de coronamaatregelen. Dat kan omdat een groot deel van de mensen in Nederland is gevaccineerd, schrijft demissionair minister De Jonge. In het najaar worden de ziekenhuis- en IC-opnames de indicatoren voor de coronamaatregelen. In het slechtste scenario worden in december meer dan 400 IC-bedden bezet door coronapatiënten. Dat zegt de RIVM-directeur Van Dissel. Hij zei dat wordt geanticipeerd op een toename van het aantal besmettingen vanaf het najaar, maar dat onzeker is hoe groot die zal zijn. Nu liggen er 200 coronapatiënten op de intensive care. De vaccinatiecoördinator van het RIVM ziet nog voldoende mogelijkheden om mensen te overtuigen die zich nog niet hebben willen laten inenten tegen corona. Maar hij zei ook dat dat een zaak van lange adem zal zijn. Hij gaat ervan uit dat naar schatting 5 tot 10% van de mensen hoe dan ook geen prik zal willen. Amsterdam gaat niet actief handhaven op de coronapas. De gemeente zal alleen ingrijpen bij excessen. Dat heeft burgemeester Halsema in de gemeenteraad gezegd. Het heeft onder meer te maken met het tekort aan BOA's en politieagenten in de stad. Theater De Liefde laat morgen cabaretier Theo Maassen voor een volle zaal spelen. Ondanks de aankondiging van de gemeente Haarlem dat hij dan zal ingrijpen. Het theater zegt een eventuele boete voor lief te nemen. Volgens de coronaregels mogen theaters voor 2/3 van de normale capaciteit worden gebruikt. Twee video's van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, waarin hij over de coronacrisis spreekt, zijn terecht weggehaald door videoplatform YouTube. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Volgens YouTube was in de filmpjes sprake van medische desinformatie. In een van de twee video's noemt Baudet de toegelaten coronavaccins experimentele injecties. Rond het parlementsgebouw in de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, zijn rellen uitgebroken tussen tegenstanders van het coronabeleid en de politie. Demonstranten gooiden met vuurwerk, de politie reageerde met traangas en een waterkanon. Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Haller maakte 4 doelpunten. En in dezelfde pool won Borussia Dortmund eerder op de avond bij Beşiktaş met 1-2. Het weer, het is bijna overal droog. Temperatuur vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen veel bewolking. In het noordoosten mogelijk wat regen. Vanuit het westen af en toe zon. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Daarom is Vitepro supporter van bewegen. Vul je voeding aan met Vitepro en ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu met 50% korting op vitepro.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ster. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Herman van der Zand. Voor wie het allemaal nog volgt, informateur Remkes gaat dit weekend buiten Den Haag praten over een nieuw kabinet. In Hilversum notabene, op landgoed Zwaluwenberg. Eerder werden er ook al eens kabinetten in elkaar gezet. Maar misschien halen ze dit keer meer inspiratie uit de titel van een tv-programma dat er ooit werd opgenomen. De interviewreeks Kijken in de Ziel. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Tot middernacht bij u. Uiteraard aandacht voor het Afghanistan-debat in de Tweede Kamer. Dat is gaande. Wilma Borgman die meldt zich zo met de laatste stand van zaken. Nederland heeft vanaf morgen een nieuwe nationale supercomputer. Snellius heet die, met een snelheid van meer dan 13 petaflops. En u hoort zo hoe snel dat is. Na fijnstof moeten we ook de strijd aangaan met ultrafijnstof, want dat is er ook. En de Gezondheidsraad heeft daar ideeën voor, dat hoort u zo meteen. En Matthijs Deen schreef een boek over de Rijn. Een rivier die er altijd al was en die er ook altijd zal zijn, zegt hij. En om 11:55 bellen we met René en Willy. De tweeling van de Kerkhof wordt morgen 70 jaar. Kijken hoe ze dat vieren. Eerst het nieuws van woensdag 15 september. Moties zijn niet uitgevoerd. Er is tijd verspild en daarmee zijn mensenlevens in gevaar gebracht. Harde woorden van PvdA-Kamerlid Kati Piri aan het adres van ministers Kaag van Buitenlandse Zaken en Bijleveld van Defensie en ook van premier Rutte. En Piri stond niet alleen in haar kritiek. Als Nederland op tijd evacuatieplannen had opgesteld en uitgevoerd, dan waren veel meer van deze mensen nu in veiligheid. Het beeld van vaagheid en traagheid. Van too little, too late. Het was de Kamer die u dwong tot actie. U moet zich daarvoor schamen. Ondertussen staan de mensen die zijn achtergebleven in Afghanistan doodsangsten uit. Aniek Dingemans onderhoudt contact met de achterblijvers en die sturen soms huiveringwekkende berichtjes. We kregen een berichtje van, joh, dit is wat er nu gaande is. Ze zijn bang dat ze vergeten zullen worden. Dat ze daar moeten blijven zitten en aan hun lot overgelaten zijn. Dat de overheid zich bekommert om hen. Ook familieleden hier maken zich grote zorgen. En ze snappen niet dat er gepraat wordt in plaats van dat er actie ondernomen wordt. Zelfs vandaag, vanaf ochtend 11 uur tot op heden, mensen konden wel acties ondernemen om mensen te evacueren in plaats om te debatteren. Tijdens het debat over het verloop van de evacuaties uit Afghanistan was ook hij weer present. Maar 16 weken weer blij om rustig aan het werk te proberen te gaan vandaag. Volgens Omtzigt is er weinig veranderd, dus richtte hij zijn pijlen opnieuw op Mark Rutte. U beloofde een nieuwe bestuurscultuur, een radicale nieuwe bestuurscultuur. Wat is daarvan terechtgekomen? Rutte, Kaag en Hoekstra die gaan dus komend weekend met informateur Remkes naar een landgoed in Hilversum om te kijken of er buiten de Haagse bubbel wel een samenwerking mogelijk is en zonder secundanten. Het adagium gaat gelden helpers weg en alle lui die er ook nog wat van vinden ook maar even een tijdje weg. Urkse jongeren verkleed als nazi's die de Hitler goed brachten. Het zorgde voor veel commotie, zeker ook bij Loes Steenhuis-Hoepelman. Ze overleefde als jong kind het concentratiekamp Bergen-Belsen. Ze heeft geen begrip voor de actie. Ik denk, waar hebben die jonge mensen het over? Hun vrijheid is afgepakt. Hoezo vrijheid? Ze wil graag in gesprek met de jongeren om te vertellen hoe het was om als Joodse tijdens de Duitse bezetting te leven. Ondergedoken. In Amsterdam op een zolderkamertje in mijn eentje. En dan schiet de woede in me. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En wat er morgen in de kranten staat, weet Renate Kok. Nederland krijgt een uitzondering op de strenge Europese regels voor de staatssteun aan bedrijven, dat schrijft de Telegraaf. Brussel heeft volgens de krant groen licht gegeven om chipmachinefabrikant ASML te steunen met een kapitaalinjectie, om te voorkomen dat we te afhankelijk worden van Chinese of Amerikaanse bedrijven. De Telegraaf spreekt van een kantelpunt in het denken over staatssteun, dat jarenlang door de politiek als vies woord werd gezien. Hoeveel steun aan ASML verleend gaat worden, dat is nog niet bekend. LHBTI-jongeren worden op middelbare scholen vaker gepest door het schoolpersoneel dan jongeren die hetero zijn. Ook worden ze vaker dan hetero's door medescholieren gepest in ruimtes waar geen toezicht is, zoals wc's, kleedkamers of de parkeerplaatsen naast de school. Het is te lezen in Trouw. Blijkt allemaal uit een onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Groningen. Bijna 30.000 scholieren van 136 verschillende scholen, van openbaar tot christelijk, vulden een anonieme enquête in. Het is het eerste grote representatieve onderzoek naar het pesten van LHBTI-leerlingen. In 1991 werd hij in Moskou van zijn sokkel getrokken, maar sinds kort staat hij weer vier overeind. Felix Dzerzhinsky, het is de oprichter van de Tsjeka, dat is de voorloper van de KGB. De Rus wordt volgens het AD verantwoordelijk gehouden voor talloze martelingen en moorden van dissidenten in de eerste jaren van de Sovjet-Unie en is om die reden een omstreden figuur. Russische overheidsfunctionarissen proberen de Rus nu te rehabiliteren met borstbeelden, onder meer op de Krim. Dzerzhinsky wordt geroemd omdat hij het land zou hebben gered van ondergang en armoede. Maar mensenrechtenorganisaties, historici en de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn eensgezind. De Rus was een gewetenloze moordenaar. Een bestorming van die nieuwe borstbeelden wordt niet uitgesloten. Tijdens de eerste coronapiek werd Nederland overspoeld door medische mondmaskers van slechte kwaliteit. 2/3 van die geïmporteerde mondmaskers die bij ziekenhuizen werden aangeboden deugden niet, blijkt uit onderzoek van de TU Delft en Trouw schrijft erover. Toen in de zorg een groot tekort was aan beschermingsmiddelen haalden allerlei partijen mondkapjes naar Nederland. De mondkapjes werden direct in Delft getest en daardoor kon voorkomen worden dat ziekenhuispersoneel met mondkapjes aan de slag ging die onvoldoende beschermden. De Telegraaf is in de Belgische gemeente Oudsbergen, net over de grens bij Weert. En daar is iedereen in de ban van de wolf. In de afgelopen weken zijn er namelijk zeker 50 dieren doodgebeten, van alpaca's tot Shetlandponies. De krant spreekt van taferelen die je normaal gesproken alleen in natuurfilms ziet. Wandelaars en hondenbezitters durven 's avonds geen ommetje meer door de buurt te maken en boeren laten hun vee 's avonds niet meer in de wei. Volgens de burgemeester zijn mensen bang dat het volgende slachtoffer een mens is. Of dat terecht is of niet, zegt hij, het mag niet de bedoeling zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. La, la, la, ladies, if you feel me, holler. Fellas, show us all the dollar. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do of their own. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Once I tried to be so good, all sweet and spice like good girls should. Climb that hill, my Jack is somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Uh-uh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. The Wicked World van Laurie Jansen. We beginnen in Den Haag, want ja, het is daar nog allemaal bezig. Sinds vanmiddag 3 uur wordt er al gedebatteerd over de evacuaties uit Afghanistan. Ook door Pieter Omtzigt, tegenwoordig zelfstandig Kamerlid. En ongeveer de allereerste stukken die hij op zijn bureau kreeg, die waren zwart gelacht, meteen maar weer. Ze kwamen van minister Kaag. En het ging dus over Afghanistan. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Herman, goedenavond. Het is toch bijna niet voor te stellen. Ja, je zou het niet verzinnen, zoiets. Hè? Nee, hij is weer terug, de comeback kid. Hoe ging dat? Er was natuurlijk veel belangstelling voor Herman. Maar Omtzigt zelf ging heel gauw over tot de orde van de dag. Ongeveer zijn eerste daad was het stellen van een lange serie schriftelijke vragen aan Mark Rutte. Jawel, hoe zat het met die nieuwe bestuurscultuur, wilde Omtzigt weten. En de tweede actie was inderdaad het debat over Afghanistan en informatie opvragen, want inderdaad kreeg de Kamer zwartgelakte memo's en de boosheid in de Kamer daarover die zorgde ervoor dat het debat vele uren later begon dan het gepland stond. Ja, en toen het eenmaal bezig was, was de Kamer ook nogal kritisch over de gang van zaken, ja. Rondom de val van Kabul en mensen daar buiten krijgen. Wat heeft het kabinet over te zeggen? Ja, de deel van de Kamer zegt eigenlijk, er zijn door het geklungel daar tijdens die evacuatie levens minstens in gevaar gebracht en misschien wel erger. Het was te traag, er is te veel vergaderd. Er stonden vliegtuigen met pech die daardoor geen mensen konden ophalen. En het kabinet had eerder in een debat nog volgehouden dat het allemaal wel meeviel. Maar vandaag moest minister Kaag door het stof. Haar verhaal was, ja, het is fout gegaan, maar niet alleen bij ons. Als ik dan constateer dat ook andere landen, merendeel van Europa en zelfs de Amerikanen zelf op basis van verkeerde aannames zijn overrompeld, dan is dat geen excuus. Het is een treurige constatering en het is ook iets wat ik betreur ten diepste, wat het kabinet betreurt. Maar het is de harde werkelijkheid en het is geen verdediging. Het is wel, denk ik, een uitleg en die kunnen we ook staven. Er zijn fouten gemaakt op basis van de verkeerde aannames. We kunnen de klok niet terugdraaien. Voorzitter, het is niet de werkelijkheid. Het is een rookgordijn. Het is een politieke werkelijkheid die de regering voor zichzelf heeft geschetst en die wij nu geacht worden te moeten geloven. Het kabinet heeft gefaald, was veel te laat met het ophalen van de mensen, met het in veiligheid brengen van de mensen. Deelt u de mening dat u daarin heeft gefaald? Ik denk dat we de missie niet hebben kunnen afronden, uitvoeren zoals we hadden gewild. Om dit een totaal falen te noemen, dat vind ik eerlijk gezegd een schoffering van iedereen die hier zo hard heeft gewerkt. Het is niet om ons, het gaat niet om het kabinet. Maar er is niet gefaald door alle medewerkers. Ze hebben een fantastisch resultaat tegen alle obstakels in nog steeds weten te realiseren. Maar het is niet genoeg. Nee, de informatie deugde niet. We waren te afhankelijk van de Amerikanen. We hadden er geen rekening mee gehouden dat het vliegveld in Kabul dicht zou gaan. Allemaal verkeerde aannames. En die hebben geleid tot dat bittere feit, zei Kaag. Je merkte in de Kamer, Herman, toch heel veel irritatie over de manier waarop zij de Kamer antwoordde. Ze had haar verhaal opgedeeld in blokjes. En ze verwees heel vaak naar een blokje eerder of een blokje later of een andere minister of naar een tweede termijn. Daar veel irritatie over in de Kamer, niet over deze spijtbetuiging. Die stelde de Kamer op prijs. Ja, allerlei blokjes dus. Ja. Ging een daarvan dan ook nog over andere verwijten die de Kamer had? Ja, dat duurde even, maar uiteindelijk gebeurde dat wel. En dat ging dan over het feit dat de ambassadeur in Kabul een telefoontje had gekregen uit Den Haag. Er was in de ambassade een lijst van 60 mensen opgesteld die voor evacuatie in aanmerking zouden komen, volgens de ambassade. Die 60 mensen die hebben niet zelf voor Nederland gewerkt, maar die waren afhankelijk van mensen die dat wel hebben gedaan. Uit die groep van 60 moest de ambassadeur 3 mensen selecteren, kreeg zij te horen in dat telefoontje. Nou, dat weigerde ze, stuurde daar een memo op poten over naar Den Haag en uiteindelijk is die hele groep van 60 geëvacueerd. Maar de Kamer is heel kritisch over dat verzoek. Hoe zat dat? Hoe zat het met die 3? Wilde Pieter Omtzigt weten van Kaag. Het ene ministerie gaat over de paspoort. Het andere ministerie gaat over de visa en de laissez-passer. Het derde ministerie gaat over de militaire inzet. Dan is er ook nog ergens een premier waarvan we straks ook horen waar die op gaat. Daar verlies je elke oorlog mee en dan gaat elke evacuatie mee mis en dan gaat elke rampcoördinatie mee mis. Nou, dit was niet het geluidsfragment dat ik had willen laten horen. Dit ging over de verantwoordelijkheid die minister Kaag uiteindelijk op zich moest nemen. Wat ik je even wilde laten horen was dat Kaag steeds maar ontkende dat het ging om 3 mensen. Dat de ambassadeur helemaal niet echt de opdracht had gekregen om 3 mensen te selecteren uit die groep van 60. Er was een richting aangegeven, zei Kaag. Het moest in ieder geval niet om die hele grote groep van 60 gaan. Want die zouden uiteindelijk toch niet in aanmerking komen voor asiel. En of de ambassadeur daar nog een keer naar wilde kijken. Nou, dat is nog niet uitgeplozen met het kabinet. En Rutte heeft gezegd dat hij daar straks, als hij aan de beurt is, nog op terugkomt. Ja, straks zeg je, want het loopt allemaal nog. Ja, zeker. Het loopt nog tot diep in de nacht, denk ik. Tot nu toe hebben we vooral Kaag gehoord. Is hij ook degene op wie alle ballen gericht zijn? Ja, omdat zij inderdaad het grootste deel van het antwoord van de avond voor haar rekening heeft genomen, moeten we dat nog even afwachten, Herman. Minister Bijleveld van Defensie is net begonnen en die heeft ook nog wel een lastig verhaal te vertellen. Zij gaat over de tolken die voor het leger hebben gewerkt. Daarna komt nog staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die dus gaat over de beoordeling van de mensen uit Afghanistan door de IND. Het recht om hier permanent in Nederland te verblijven. En daarna komt nog premier Rutte. Maar inderdaad, Kaag lag behoorlijk onder vuur. En zij is ook de minister die de brieven aan de Kamer over dit onderwerp ondertekent. Zij was de eerste die het woord kreeg. Zij deed haar best om uit te leggen dat zij er echt niet alleen over gaat. Ook de anderen, zei Omtzigt. Nou, degene die belt, belt natuurlijk onder mijn verantwoordelijkheid. Diegene die belde gaf een besluit van een bewindspersonenoverleg voor. Want Buitenlandse Zaken gaat niet over het asielbeleid. Maar nogmaals, ik betwist niet wat de ambassadeur terugschrijft, maar ik weet wel van degene die het telefoontje heeft gevoerd dat het niet de instructie is gegeven, het moeten slechts 3 mensen zijn. Nou, dit was dan weer wat ik je eerder had willen laten horen. Dit ging dus over 3. Even terug naar dat andere geluidsfragment waarin Kaag dus uitlegt, zij is niet de enige die erover gaat, het zijn er veel meer. En Omtzigt wilde opheldering. Het ene ministerie gaat over de paspoort. Het andere ministerie gaat over de visa en de laissez-passer. Het derde ministerie gaat over de militaire inzet. Dan is er ook nog ergens een premier waarvan we straks ook horen waar die op gaat. Daar verlies je elke oorlog mee en dan gaat elke evacuatie mee mis en dan gaat elke rampcoördinatie mee mis. Les 1, er is iemand eindverantwoordelijk. We gaan hier toch niet meemaken dat ik straks hoor dat we straks kunnen opknippen wie verantwoordelijk was voor precies welke evacuatie. Dan klopte het plan toch niet en dan wil ik het plan zien. Want dan begrijp ik de chaos. Nee, ik beschrijf dat Buitenlandse Zaken, dat is ook zo, is coördinerend. In de traditionele rol van Buitenlandse Zaken doen wij niet aan rampenbestrijding. Wij doen consulair. Maar in deze casus, net zoals bij missies, zijn wij coördinerend. Wij brengen de andere bewindspersonen bij elkaar. Defensie was een werkgever van de tolken. Wij zijn de werkgever van het lokaal ambassadepersoneel. Maar we werken samen. En wij zijn coördinerend als Buitenlandse Zaken. Maar er zijn wel specifieke taken die alleen maar 1 ministerie kan vervullen, net zoals ik niet ga over de asielprocedure. Zo moeilijk is dat ook niet. En als u dat eindverantwoordelijk wilt noemen, nou, dan ben ik als coördinator eindverantwoordelijk. Nou, dat duurde toch even voordat de minister van Buitenlandse Zaken zo ver kwam dat ze kon erkennen dat zij uiteindelijk verantwoordelijk is. Ja, je zei al, er komen nog een aantal sprekers. Het debat duurt nog even. Kun je al helder krijgen hoe dit nou gaat aflopen, politiek gezien? Ja, nou niet echt, want een groot deel van het kabinet moet dus nog aan het woord komen. We zijn eigenlijk bij minister nummer 2, daarna nog een staatssecretaris en dan nog de premier. Dus het gaat echt nog uren duren. Maar de Kamer is heel ontevreden over de minister van Buitenlandse Zaken, over Kaag. En ik denk dat daar ergens in de wandelgangen wel een motie van wantrouwen in de maak is. Ik denk daarna ook trouwens dat hij niet wordt aangenomen, want dat zou de toch al ingewikkelde situatie in Den Haag nog verder compliceren. Het ligt allemaal al moeilijk genoeg. En een motie van wantrouwen zal het nog moeilijker maken. Dus zover zal het niet komen, denk ik. Wellicht komen we straks nog even bij terug, Wilma. Everybody wants the same thing, and we all ask to be seen, to be heard, and to get a pat on the back. No one knows just what they're doing or how it is done, because Dat is Bertolf, het nummer heet Only Together. We kenden al de risico's van fijnstof, maar nu waarschuwt de Gezondheidsraad voor de gezondheidseffecten van de uitstoot van ultrafijnstof. Hoewel de risico's nog niet helemaal bewezen zijn, pleit de Gezondheidsraad wel al voor maatregelen. Marianne Gleijns is hier vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. U weet alles over dat advies. Ja. Goedenavond. Wat is fijnstof, daar hebben we dan wel een idee van. Wat is dan weer ultrafijnstof? Ja, de naam zegt het al. Extra klein. Ultra klein. Dat zijn echt minuscuul kleine deeltjes. Het zijn verschillende soorten deeltjes. Een tienduizendste millimeter groot die in de lucht dwarrelen. Die we inademen. En hoe meten we die? Ja, die zijn ontzettend lastig te meten. Ja, zo'n idee had ik al. Ja. Want je kan ze eigenlijk niet wegen, want ze wegen bijna niks. Hè. Je moet ze tellen. Ja, en daar is gewoon echt geavanceerde meetapparatuur voor nodig. We hebben een meetpunt onder de rook van Schiphol. Bij Osdorp zit een meetpunt. Maar zo heel veel wordt het nog niet gemeten. En dat zouden we eigenlijk wel graag willen, dat het meer gemeten werd. Ja, want dat is ook een oproep eigenlijk. Dat meer onderzoek moet gedaan worden. Maar als we nou zeggen, oké, fijnstof, dat is... wat is dan ultrafijnstof? Hoeveel kleiner is het? Ja, ultrafijnstof valt wel ook onder fijnstof. Hè? Maar het heeft toch hele eigen eigenschappen. Het gedraagt zich anders in de lucht. En waarschijnlijk ook doet het extra schade nog in het lichaam. En omdat we het zo slecht gemeten hebben tot nu toe... kan ik ook niet zomaar zeggen... ultrafijnstof gedraagt zich en doet hetzelfde als fijnstof. Het is toch iets waar we van denken... extra monitoren, juist dat ultrafijnstof. Omdat het zo klein is, kan het... want het gaat natuurlijk over de invloed op onze gezondheid... kan het ook verder, dieper het lichaam in? Precies, ja. Waar gaat het heen? Nou, het kan dus heel diep in de longen komen, in de longblaasjes. Maar van daaruit kan het zelfs ook in het bloed komen. Het kan in de placenta komen. Het kan via de neus, zelfs in de geurzenuw, richting de hersenen gaan. Dus het kan eigenlijk overal komen. Ja. En dat klinkt niet fijn. Terwijl we ook niet zo heel veel van weten. Nee, dat klinkt ook niet fijn. Nee. Nou worden we natuurlijk als mensen aan van alles en nog wat blootgesteld. Hè. En het is ook een illusie te denken dat dat niet het lichaam inkomt. Ja. Hè. Daar kunnen we best ook wel natuurlijk tegen. Maar het moet niet te gek worden. En wij maken ons toch wel zorgen om dat ultrafijnstof. Want waar komt het vandaan? Ja, fijnstof, dat is vaak van auto's. Hè? Ja, een deel van de bronnen, eigenlijk de meeste bronnen, zijn ook wel hetzelfde. Het wegverkeer is een belangrijke bron, maar ook het vliegverkeer. Vandaar het meetpunt bij Schiphol natuurlijk. Ja, dat heeft daarmee te maken. Zware industrieën, maar ook een brommer, een snorfiets. Als die niet elektrisch is. Heel veel bronnen van fijnstof, ook houtstook... het is wel zo dat er in Nederland met dat fijnstof al het nodige wordt gedaan, hè, aan maatregelen. Maar daar zit bijvoorbeeld dat vliegverkeer tot nu toe niet in dat schone luchtakkoord. Terwijl dat toch wel echt een hele bijzondere bron van ultrafijnstof is. Ja, tegelijkertijd weten we er ook nog niet zo heel veel van. Maar u zegt wel, ja, we moeten er wel mee aan de slag. Want het is gevaarlijk. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat je daar eigenlijk niet zoveel over weet, maar dat je al wel zegt, we moeten wel nu... Ja, dat is een hele goede vraag. Gaan nemen. Daar heeft de commissie van de Gezondheidsraad zich natuurlijk ook over gebogen. Is de wetenschappelijke evidence, is die voldoende gerijpt, om het zomaar te zeggen, om te gaan aanbevelen, doe er iets aan. En als ze alle toch wel fragmentarische literatuur, want het is echt ook wel zoeken naar de goede studies, maar als je dat naast elkaar legt, ja, dan zijn de aanwijzingen toch sterk genoeg om te zeggen dat ultrafijnstof schaadt de gezondheid. Mm-hmm. Ja. Terwijl er misschien maar een paar onderzoeken zijn. Want ik las over 3 onderzoeken of een aantal onderzoeken rond Schiphol in Nederland. En dat zou dan al Moet je er niet nog meer van weten? Ja, er loopt ook het nodige onderzoek. Hè? Dus, maar we hebben ook onderzoek uit andere landen gebruikt. Hè? Een mens is in Amerika, als je die blootstelt aan ultrafijnstof... ja, die krijgt ook dat in zijn lichaam. Daar kan je ook dingen aan meten. Hè? Het hoeft niet per se allemaal in Nederland gedaan te worden. Dus we hebben wereldwijd gezocht naar studies die er zijn. Ja. Wat zijn maatregelen die u voorstelt? Waarvan zegt u, nou, die moet nu echt, ook met die ultrafijnstof, deze kant moeten we op? Ja, eigenlijk heel evident. Hè. Pak de bron aan, hè. Dus minder uitstoot. Maar ja, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat proberen we met de fijnstof de auto, natuurlijk, ja, ook al heel lang. Ja, ja. Maar je kan ook, nou ja, inderdaad, in plaats van de auto pakken... en ga vaker de fiets nemen en lopen. Maar nou ook afstand tot de bron. Hè. Dus nou, woonwijken verder weg van het autoverkeer... En ja, bijvoorbeeld in de kerosine van vliegtuigen zit toch zwavel, behoorlijk wat zwavel. En dat is wel een belangrijke oorzaak ook van dat ultrafijnstof. Dus een van de Anders dan de fijnstof? Is dat veel meer in... Ja, dat genereert een specifieke soort zwavelhoudende fijnstof. Wat heel klein is ook qua grootte. Die partikels zijn heel klein. En dat, ja, dat kan je terugdringen door minder zwavel in die kerosine te doen. Ja. En dus dat is een optie. Je kan ook denken aan het taxiën van een vliegtuig. Dan gebeurt er ook de nodige uitstoot. Misschien kan dat met een elektrisch voertuig gebeuren. Zo zijn er een scala aan maatregelen, hebben wij eigenlijk in dat rapport genoemd. En als we nou die laten we zeggen, met de fijnstof, de grotere kleine deeltjes... als we dat goed aanpakken, is het dan ook niet automatisch... dat de ultrafijnstof er ook mee wordt aangepakt? Ja, je vangt daar zeker ook behoorlijk wat ultrafijnstof mee weg. Maar omdat we dat natuurlijk nog nooit helemaal goed gemeten hebben... weten we dat ook niet zeker. Dus ultrafijnstof vraagt toch om een eigen aanpak. Het verspreidt zich ook anders in de lucht. Het is niet als een soort deken die overal overheen hangt. Maar het zijn echt van die hotspots ook. Dus ja, wij pleiten ook al voor echt specifiek kijken naar dat ultrafijnstof. Ja, los van de fijnstof, wat dus ook niet goed is voor de gezondheid. Maar dan als ik dit allemaal hoor, denk ik, dit gaat helemaal de verkeerde kant uit. We hebben weer een nieuw iets gevonden wat ook weer niet... Nou, het Rijk is natuurlijk ook... Moeten we ons zorgen maken? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, zorgen maken is ook niet goed voor de gezondheid. Dus nee, dat, nee, maar kijk, als je het weet, dan kan je daar beleid op inrichten. En ik denk dat we allemaal willen dat we een gezonde leefomgeving hebben. En nou, hoe meer daarin kan betekenen, hoe fijner wij dat allemaal vinden, denk ik. Ja. Dus, tegelijk is het moeilijk als je niet precies weet hoe groot het probleem is. Hoeveel zorgen je moet maken. Nee. Maar daarom zeggen wij ook van ga meten. Ga dat probleem goed in kaart brengen. En monitor. En ik denk dat dat een eerste stap is voor nog concretere maatregelen. Maar zoals gezegd al met die fijnstofmaatregelen wordt ook al een hele hoop gedaan. En ja... Die buitenlucht wordt daar schoner van. En je ziet ook het effect van maatregelen. Dus het is eigenlijk ook een aansporing, aanmoediging... om daar misschien nog voortvarender mee aan de slag te gaan. Helder. En een advies en nieuwe maatregelen in ieder geval... om ook de ultrafijnstof aan te pakken. Mevrouw Gelijnsen, fijn dat u er was. Van de Gezondheidsraad. We gaan door met een boek. Een leuk boek. Een mooi boek. Ja, vind ik wel. Matthijs Deen is hier. Want schrijver en natuurbeschermer Jacques P. Thijssen die schreven... Het is wel te wensen dat een knap of kunstzinnig geoloog... eens een aangenaam en begrijpelijk boek schrijft over de geschiedenis van de Rijn. Daar zou veel verbazingwekkends in voorkomen. Nou bent u geen geoloog, wel een schrijver, een journalist. U heeft de verhalen uit het Rijk van de Rijn opgeschreven. Het boek heet De Grenzeloze Rivier. En moet u mij eens uitleggen waarom u een boek over de Rijn bent gaan schrijven? Ja, dat citaat van Thijssen stond trouwens voor in dat plaatjesboek van Thijssen van de Grote Rivier. En dit lag op een Rijnschip waar ik mee ben geweest. En ik heb dat inderdaad niet zozeer opgeschreven omdat ik zelf een geoloog... maar ik heb wel veel geologen gesproken en dat heb ik geweten. Nu weet ik bijvoorbeeld dat wij... Kijk, we zijn niet alleen mensen van de zee, we zijn ook mensen van de delta... En dat is eigenlijk in mijn, omdat ik mijn blik altijd op zee had gericht, is in mijn bewustzijn altijd wat minder aanwezig geweest. Maar dat hele, ja, we bevinden ons hier op een zandrug. Maar als we vanaf hier afdalen naar het westen, naar Holland, het land van de ultrafijnstof, ja, dan bevinden we ons op de bodem van sedimenten die zijn neergelegd in een strijd tussen de rivieren en de zee. Dat hele land is neergelegd door de Rijn. Dus wij leven op het sediment van de Rijn, dat ze niet alleen van de Alpen, maar ook vanuit het Noord-Franse land en van de middelgebergte van Duitsland tot aan de grens van Tsjechië, allemaal hier is neergelegd om voor ons een land te maken, om op te wonen. Ja, dat verdient toch wel wat nadere. Bovendien is een Rijn natuurlijk een oneindig onderwerp waar je idioot veel over kan schrijven. Ja, dat begrijp ik. Want u schetst al een gebied van waaruit dan sedimenten hier naartoe zijn gebracht. Dat is nogal een gebied, want het stroomgebied van de Rijn is enorm. Ja, het stroomgebied. In eerste instantie dacht ik, als je een boek over de rivier gaat schrijven, dan ga je naar de bron en dan volg je de rivier tot aan de monding. Begint in Zwitserland, gaat door Duitsland, precies, en dan komt hij hier. Van de Alpen tot hier en dan maar dat was onderweg niet ga je. Dan komen dus die geologen op de proppen. Die hebben me uit de droom geholpen wat dat betreft. Die zeiden van, ja, als je denkt dat je de Rijn begrijpt door naar de bron in de Alpen te gaan, ja, dat is zo ontzettend willekeurig. Dat is zelfs een beetje een achterlijk 19e eeuws idee. Je moet de Rijn zien. Die bedding van water die je ziet, dat is eigenlijk maar een toevallig verschijningsvorm. Maar het water, het stroomgebied, het bekken van waar dat water allemaal via de zijrivieren of gewoon via irrigatie in die rivier terechtkomt, dat is inderdaad een land waarvan wij de contouren niet zo goed kennen. We kennen de contouren van de landen waar de politieke grenzen zijn aangegeven. Maar dit zijn grenzen die zijn bepaald door relief en zwaartekracht. Ja, want u zegt ook, en de opvatting is ook in het boek, de Maas is ook gewoon de Rijn. Nou ja, kijk, ik vroeg me af of hier nou mensen in heilige verontwaardiging die de Maas een eigen stroomgebied gunnen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk net als de Moezel en de Main, een rivier die uiteindelijk samenvloeit met de Rijn. En dat bij Herwaarden en bij Woudrichem stroomde de Maas in de Rijn en gingen ze samen gezellig naar zee. Hoewel er in die delta allerlei verschillende momenten zijn geweest waarin die rivieren allerlei verschillende routes hebben gevolgd. Maar het is natuurlijk eigenlijk dezelfde delta en dus hetzelfde stroomgebied. Ja, want het boek gaat niet over de Rijn van eigenlijk nu, niet. Zoals hij er nu. Ja, het gaat wel over de Rijn, maar het gaat niet over de Rijn zoals hij er nu bij ligt. Nee. U gaat af en toe honderden miljoenen jaren terug. Ja. U laat zalmen, eieren leggen. Hè. U vertelt over mensen die er hebben gewoond, mensen die er zijn gestorven. Het is een soort alomvattende, het verhaal van de Rijn. Het is meanderend als de rivier zelf eigenlijk. Hè? Nou, met allemaal zijrivieren en zijverhalen die erin uitkomen. Wat al die verhalen hoop ik gemeen hebben, is dat de rivier is altijd in de buurt. En ik zei zo net al, over een rivier schrijven is eigenlijk vrij ondoenlijk. Want je kan van de bron, wat die ook is, naar de monding. Maar dan sla je toch altijd, het blijft altijd iets heel gefragmenteerds. Dus toen de geologen me in Utrecht mee zeiden, ja, maar het is eigenlijk een veel breder onderwerp, was ik eigenlijk blij. Want ik kon dat die van bron naar monding kon ik loslaten en ik kon het hele gebied beschouwen en gewoon in thema's, dus de Rijn als grens, de Rijn als weg, de Rijn als bad. En dan de Rijn als bad? Nou ja, kijk, mijn vader heeft nog in de Rijn leren zwemmen. Ik ben het zelf in de jaren 70 opgegroeid, waarbij dat hele denkbeeld dat je in de Rijn zou gaan zwemmen, dat was een idioot idee, want het was gewoon een open riool. Nu kan je er weer in zwemmen. Vroeger kon je erin zwemmen. Maar ik ben nog opgegroeid met het idee dat je moet wegblijven van de rivier, want die is levensgevaarlijk. En dat badderen in de Rijn, dat heeft. Kijk, de Rijn die verbindt natuurlijk die landen van het stroomgebied, niet alleen geografisch, maar ook cultureel. Toch hebben de Zwitsers een andere opvatting over de rivier als wij. Ik zei tegen iemand die ik in Zwitserland gesproken heb, in zekere mate van verbazing, omdat ik dat gezien had, jullie hebben nogal de neiging om je kleren uit te trekken die in een in een wikkelvis te doen, in een soort tas die ze dan aan hun borst klemmen, en in een rivier te springen en dan een aantal kilometers verder er weer uit te springen. Ja. En toen zei ze, hoezo, wat doen jullie dan met die rivier als je dat niet doet? Ja. Dus zij hebben toch ook weer een ander gevoel bij de rivier. Maar er is bij mensen die langs de Rijn wonen, of de Moezel of de Main, wat ze wel gemeenschappelijk hebben, is dat die rivier enorme aantrekkingskracht. Je ziet ook langs al die rivieren, van het Hooggebergte tot aan de zee, dat er van overheidswegen overal bankjes zijn neergezet waar mensen op gaan zitten. Want dat en heeft, kijken dat is wel in elk land zo. Dat is in elk land zo. En, maar als je dan vraagt, als jij naar die rivier kijkt, waar kijk je dan eigenlijk naar? Ja, dan komen we eigenlijk, dan laat het zich niet zeggen. Want de ene zegt, ja, nou, hoe de tijd verstrijkt. De ander zegt, ik kom helemaal in het reinen met mezelf. Er zijn mensen die zeggen, de rivier geneest mij, neemt al mijn zorgen mee. Een vierde zegt, hier kan je tenminste een stukje kijken. Maar ik kan er lekker in vissen. Je kan erin vissen, ja. Dat ook. Ja. Want u zei al, ja, de Rijn als grens, dat snappen we natuurlijk. De Rijn als bad, de Rijn als manier om straf uit te delen. Ja, dat was... De Rijn is eigenlijk... Er is een korte periode geweest waarbij de rivieren een rol werd gegeven in de rechtsgang. Dat was eigenlijk zo rond de tijd van Karel de Vijfde. Die nam dat over uit een boek, een strafrechtboek uit Bamberg. Dat was dus in de 16e eeuw. Waarin het verdrinken werd toegepast als een straf voor vrouwen die hun kind hadden omgebracht. Dus als een kind was afgedreven of een kind was omgebracht vlak na de geboorte, dan werd de vrouw, de moeder, werd verdronken in de rivier. En die werd dan in een zak genaaid. Maar de beulen hielden er niet van. Want het was een ontzettend gedoe. Je werd er ook nooit goed in, want het waren er altijd toch maar net te weinig mensen om er echt bedreven in te worden. En het was een enorm vreed. En op een gegeven moment was er dan een beul, en die schrijft dan, die hield heel nauwgezet bij wat hij allemaal had omgebracht. En hij, op een gegeven moment is er een hele trotse passage. Hij zei van, ik heb die vrouwen kunnen onthoofden, goddank. Oh, gelukkig. Dit vredige klungel, dat hoeven we niet meer. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat de rivier moet er een beetje buiten gehouden worden. De rivier is zelf een soort wild dier dat schuldeloos is. Als u nou kijkt naar het wilde dier en dan toch van de bron naar het hele stroomgebied, want u bent er rondgereisd, mensen hebben u verhalen verteld, u heeft de eilandjes gezien en de mensen die daar woonden. Wat is nou, als dan nu ligt het mooiste stuk, want het is toch ook een toeristentrekpleister op veel plekken. Ja, dat is, iedereen die ik sprak, die zei, ga je ook zo'n rijreisje maken? Dat is, dat heb ik dus niet gedaan. Maar er waren wel een aantal dingen. Iedere plek heeft natuurlijk zijn eentje. Maar wat het Île de Rhinau vond ik wel heel erg mooi. Dat is dus een eiland in de Rijn. Op het grensgebied tussen Duitsland en Frankrijk. Het is nog onder Straatsburg. En daar ging die Rijn, maakte in kreken door dat eiland heen. En dat eiland is zelf bebost. En dat is eigenlijk een soort krekenlandschap met eigenlijk verbazend helder water. Allemaal visjes erin. Waar ik ook heel sterk de behoefte had om mezelf in te springen. Maar nu ik dat zeg, denk ik, eigenlijk was het allermooiste bij Tours is de Rijn. Ja, dan worden er toch twee plekken. Île de Rhinau nemen. Île de Rhinau ook. Staat ook in het boek. De grenzeloze rivier van Matthijs Deen. Het ligt in de boekhandel. Dank je wel. That I Money Won't Change You van Aretha Franklin. En de nieuwe nationale supercomputer heet Snellius. En koningin Maxima opent hem morgenochtend in Amsterdam. En ik ga over de computer praten met Henne Holstegen, hoofdonderzoeker aan het Amsterdam UMC. Houdt zich onder andere bezig met Alzheimer-onderzoek. En die nieuwe computer kan daar een grote rol bij spelen. Eerst maar eens de naam. Hij heet dus Snellius. Dan denk je dat heeft dat, omdat het dus een snelle computer is. Maar dat is niet zo. Nee, hij is vernoemd naar een Leidse wetenschapper. Die heette Willibrord Snell van Rooyen. En daar is hij naar vernoemd. Het is een, wat was een astronoom. En daar is hij naar vernoemd. Eerst maar eens hoe hij eruit ziet. Want hij is heel groot ook, hè? Nou, het is eigenlijk een gebouw. Daar en daarin... ja, tuurlijk. Daarin is eigenlijk gewoon een hele grote ruimte die helemaal vol zit met computers. Ja. Want het is allemaal... Nou, het zijn eigenlijk hele grote kasten bij elkaar. En gezamenlijk vormen zij dan de supercomputer. En wat maakt hem bijzonder? Nou... En dan ga ik maar meteen vanuit mijn onderzoek dan bedenken waarom dat zo bijzonder is. Wat we nodig hebben als onderzoekers is heel veel rekenkracht. En op het moment is het zo dat natuurlijk de compute is sowieso afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk ontploft. Dus we kunnen zoveel meer meten. Dus onze datasets zijn gigantisch. Maar om die dan te berekenen of daar vervolgens wat mee te doen, moet je ook heel veel compute hebben. Dus je moet het enerzijds ergens op kunnen slaan, maar je moet het ook kunnen berekenen. Nou ja, en daarvoor moet je al die data tegelijkertijd eigenlijk openzetten, en zodat je al die vergelijkingen kan doen. En daar heb je dus een supercomputer voor nodig. Dat gaat niet op een laptop of op een kleine core of op een kleine cluster. Ja. Daar heb je echt een hele grote computer voor nodig. En we zijn dan ook heel erg blij dat er zoiets is als een supercomputer waar we op mogen rekenen. Want er was er één, Cartesius. Ja. Dat is tot nu toe de nationale supercomputer. Ja. Maar die heeft dan een update nodig? Of is dat te traag geworden? Nou ja, nee, zeker. Want stel je voor dat je een auto koopt van 8 jaar geleden en een auto van nu, dan zie je wel dat er een en ander aan verbeteringen zijn. Nou ja, dat geldt ook bij de computers. Of een laptop van 8 jaar geleden is ook niet meer de laptop van nu die je koopt. Dus die kunnen veel meer. En hoeveel beter is die nieuwe dan? Nou, hij is 10 keer beter. Hij is 10 keer sneller vooral. Okay. 10 keer sneller is die vooral. En ja, wat sneller is heel mooi maakt, is dat eigenlijk is die van alle markten thuis. He, je kan verschillende toepassingen voor bedenken. Ja, u praat er heel liefdevol over. Nou, dat ja, klopt. Ja, ik ben ook echt ontzettend blij dat ik erop mag rekenen. Want u legt uit van, god, ik heb datasets en het moet allemaal verbonden met elkaar worden, het moet gerekend worden. Maar wat is dan in uw werk specifiek waar u het voordeel haalt met zo'n supercomputer dan zo'n hele snelle computer? Maar om een voorbeeld te geven, wij vergelijken dus 100-plussers die niet de mens zijn met mensen die wel de mens zijn. En dan, we zien dus dat het erfelijk materiaal of de erfelijkheid daar een grote rol in speelt. Maar tegenwoordig, als je dat gaat meten, dan is één genoom of één erfelijk materiaal is 1 terabyte. En dan moeten we eigenlijk ook nog eens een keertje 2 stuks meten, want dan hebben we genoeg data. Dus 1 genoom is 2 terabyte aan data. Nou ja, dan wil je natuurlijk een grote groep met elkaar gaan vergelijken. Dus je voelt hem al. Dat worden enorme datasets. Nou ja, die kan je op 1 laptop, kan je zelfs 1 of 1/2 genoom eigenlijk al niet kwijt. Dus wij zijn heel erg blij dat wij de mogelijkheid hebben om op deze computer te kunnen berekenen. En ja, dat geeft ons ook een soort van voorsprong op binnen wetenschappelijke voorsprong, omdat dat kan. Maar ziet u wel nieuwe mogelijkheden? Tenminste, ja, er kan dus meer, maar verwacht u ook dat het ook dan meteen wat op gaat leveren? Nou ja, om een voorbeeld te geven, sommige stapjes in het verwerken van die data, dan moeten we bijvoorbeeld 3 of 4 weken wachten voordat alle berekeningen klaar zijn. Nou, met de nieuwe Snellius zal dat dus 10 keer sneller gaan. Ja. En dat is dus gewoon tijdswinst waar je u tegen zegt. Dus je kan er ook meer berekeningen tegen aangaan, want hij kan meer dan 13 petaflops aan. Ja, dat zijn het aantal berekeningen, of biljartberekeningen geloof ik, per seconde. Ja. En dat kan je gewoon niet voorstellen natuurlijk hoeveel dat is. Maar wij zullen dat zeer zeker gaan merken in als wij berekeningen gaan doen. Maar het is toch ook niet zo dat u kunt zeggen, nou, ik heb hem even 3 weken nodig, jongens. De nieuwe nationale supercomputer. Niet helemaal zo, maar wel een beetje. Wat je moet doen is, als je erop wil rekenen, dan moet je naar NWO gaan en dan naar rekentijd. Wat is de NWO ook alweer? Dat is de Nederlandse wetenschappelijke... organisatie, ja. Hij is van hun. Zij geven die rekentijd uit. En dan moet je dus een formulier invullen eigenlijk en een heel je plan uitleggen van ik ben dat en dat van plan te doen. En dan is er een commissie en die zegt, nou ja, dit is inderdaad een vraagstelling met data die erbij hoort. Waar inderdaad supercompute power voor nodig is om hem te kunnen beantwoorden of om signalen in die data te zoeken. Want dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Het zijn gewoon een hele hoop variabelen en je zoekt naar signalen of naar patronen in die data waar we wat van kunnen leren. En zo'n commissie bepaalt dan of dat inderdaad noodzakelijk is. En als dat zo is, dan krijg je, geloof ik, 10% van de rekenkracht waar je dus een aanvraag voor doet. En op momenten dat allemaal goed gaat, dan krijg je de rest ook. En zo zijn er een heleboel wetenschappers die met totaal verschillende vraagstellingen, ik dan voor mijn Alzheimer-onderzoek, maar ook mensen met sterrenkunde of weersverwachtingen, allemaal verschillende berekeningen worden erop gedaan. Ja. En ja, dat gaat dus nu een stuk sneller. En is het dan ook een dingetje onder wetenschappers van, ben jij al op de snelliers geweest of zo? Nou, nee. Je moet natuurlijk de compute power zoeken bij de vraagstelling die je hebt. Als jij niet een vraagstelling hebt waarbij je snelliers goed, dan hoeft dat natuurlijk niet. Ik weet niet. Ja, het is ook een prestige dingetje. Nou, het is vooral ontzettend handig dat er is. Het is vooral een noodzaak. En voor ons is er echt noodzaak dat dit voor ons beschikbaar is. Ja. En, ik las wel weer over een computer in Japan die dan weer 10 keer zo snel is als onze nieuwe snelle is. Ja, dat is geloof ik de aller bijzonderste computer die er is. Maar waar Surf vooral, dus, want hij is van Surf, waar die voor heeft gekozen is dat hij heleboel verschillende soorten rekenkracht heeft. Hè. Dus soms dan heb je hele grote datasets die je tegelijk wil benaderen. Of soms wil je een klein berekeningetje heel vaak doen. Ja. Nou, daar heb je eigenlijk verschillende soorten computerkracht voor nodig. Ja. En daar heeft de server al op ingezet. Ja. Wanneer mag u erop? Ik hoop snel. Ja, we zijn helemaal klaar voor. U glundert helemaal, ja. Ik wens u veel plezier op de allernieuwste, snelste nationale supercomputer. Morgen wordt die dus geopend door koningin Maxima. Dank dat u er was, Henne Holsteeg. Dank je wel. We gaan nog even naar Den Haag. U hoorde Wilma Borgman al. Het debat is daar gaande over Afghanistan. Minister Bijleveld is aan de beurt, Wilma. Ja, hoe verloopt dat? Ja, ze is aan het uitleggen waarom er van de 67 tolken die in Afghanistan voor Nederland hebben gewerkt, er nog 22 daar zijn achtergebleven. Bijleveld zegt dat het komt om praktische redenen. Sommigen hadden geen papieren, geen geldig paspoort. Anderen wilden niet weg omdat ze hun familieleden niet wilden achterlaten. Nou, allemaal ingewikkeld. Maar voor Bijleveld lijkt het debat wel met een sisser af te lopen. Dat ligt voor minister Kaag van Buitenlandse Zaken toch een tikje anders. Want ik had het net over een motie van wantrouwen die in de maak zou zijn tegen haar. Maar ik hoorde net uit de PvdA-kring dat waarschijnlijk een motie van afkeuring wordt. En dat is toch wel een pijnlijk prikje voor Kaag, die in april zelf een motie van afkeuring indiende tegen premier Rutte. Nou, deze zal waarschijnlijk niet aangenomen worden, maar een deukje in het blazoen van Kaag is dat toch zeker wel. Het is 11:55. Nog een paar minuten en dan worden Willy en René van de Kerkhof, de PSV-iconen, 70 jaar. En dat worden ze allebei, want het zijn tweelingen. Heren, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ik stel de vraag maar aan Willy. Gaat u het wel vieren morgen? Jazeker. Het wordt een zonnige dag. Dus we gaan er proberen een gezellig familiefeestje van te maken. Ja. En voor René, begrijp ik, voor u is het dubbelfeest, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Buiten dat ik morgen 70 jaar word, zijn we morgen nog 10 jaar getrouwd. Dus we zijn nog steeds happy met elkaar. Dus wat dat betreft een extra feest, vreugde. Ja, wat gaat u doen met uw vrouw morgen? Nou, ik heb morgen thuis heb ik de familie. En dan morgenmiddag komen de kleinkinderen allemaal. Dus dat is wel leuk. En dan morgenavond gaan we naar het voetballen toe. Dan zitten 23.000 mensen op mij te wachten, denk ik, of op ons. Ja, maar gaat er in het PSV-stadion, want ze spelen morgen tegen Real Sociedad, hè? Willy van der Kerkhof, verwacht u dat er nog een langs als een leventje komt? Ja, ik hoop van wel, maar ja, ik weet het nooit, hè. Maar het zou wel leuk zijn. Maar in principe gaan we erheen om te kijken als PSV natuurlijk ook de eerste 3 punten binnenhaalt. Ja, viert u ook als tweeling altijd de verjaardag samen? Ja, het is altijd dezelfde dag met z'n tweeën natuurlijk. Ja, het is, iedereen zijn eigen familie, zijn eigen gasten. Dus ja, dat valt niet altijd mee, maar goed. We zijn morgenavond in ieder geval samen bij de wedstrijd. Ja, want René, hoe was het in de coronaperiode dan? Want jullie zien elkaar best wel vaak. Zochten jullie elkaar toch ook wel op? Ja, genoeg. Oh, René was dat. Ja, ik hoor het verschil niet. Ja, wij wel. Ja, maar want hadden jullie in de coronaperiode ook wel contact met elkaar? Zoveel als normaal? We hebben nog zeker altijd een paar keer per week contact met elkaar. En we zien elkaar fysiek zeker nog 1 of 2 keer in de week altijd. Oké. Wat denk je dat het morgen wordt eigenlijk? Ja, ik zag Ajax een goede voorbeeld geven. Dus ik hoop in ieder geval op een overwinning van PSV. Ja, ja. En Willy? Of had ik Willy net aan de lijn? Ja, dat wil je aan de lijn. Oh, en René, wat denk jij van? Ik hoop dat morgen een mooie wedstrijd wordt. En ik ga eruit van een overwinning van 2-0. Ja, dat gun ik jullie allebei. En dan een fijne verjaardag met een drankje na afloop. René en Willy van der Kerkhof, alvast gefeliciteerd. Over 2 minuten gaat het gebeuren. Veel plezier morgen. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen zit hier Lucella Carasso. En zometeen komen de collega's van Nooit Meer Slapen op deze radio. Ik wens u een goede nacht. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen. Koop de mooiste buitenplanten in je favoriete winkel of webshop. En kijk voor groene inspiratie op mooiwatplantendoen.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Ster. NPO Radio 1.